Zaten deliydim, nereden çıktı diri? Söylüyorum bak, sonumuz çok tehlikeli. Olduğum olası sevmişimdir sorunu. Yerin hazırdı, hoş geldin aşk çocuğu. Arıyordun yoksa, hani avlanır ya kurt puslu havalarda. Maalesef bozdum oyununu, benden olmaz kuzu. Zaten deliydim, nereden çıktı diri? Söylüyorum bak, sonumuz çok tehlikeli. Olduğum olası sevmişimdir sorunu. Yerin hazırdı, hoş geldin aşk çocuğu. Arıyordun yoksa, hani avlanır ya kurt puslu havalarda. Maalesef bozdum oyununu, benden olmaz kuzu. Zaten deliydim, nereden çıktı diri? Söylüyorum bak, sonumuz çok tehlikeli. Olduğum olası sevmişimdir sorunu. Yerin hazırdı, hoş geldin aşk çocuğu. Hani bana nerede yok mu? Hadi bana gelsene suç mu? Sarılır uyuruz, film bile izleriz hatta. Olacaktı şimdi sen burada. Hani bana nerede yok mu? Hadi bana gel.